To program Trzecie Polskiego Radia, poniedziałek, 31 lipca, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Na Stołecznym Placu Krasińskich uroczystości w przededniu 73. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. 16-letni Brytyjczyk winny nieumyślnego zabójstwa Polaka w Harlow w sierpniu ubiegłego roku. Według Rosji normalizacja stosunków Moskwa-Waszyngton zależy od woli politycznej. Powstańcy, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych oraz mieszkańcy stolicy uczcili na Placu Krasińskich 73. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Oddający cześć powstańcom podkreślali zarówno ich bohaterstwo w walce z Niemcami, jak i przesłanie, jakie pozostawili kolejnym pokoleniom Polaków. Nie jest przegrane powstanie, które prowadzi do wolnej Polski, podkreślał prezydent Andrzej Duda, mówiąc, że wszyscy powstańcy zasługują na nasz najgłębszy szacunek. Jesteście solą ziemi tego miasta i jesteście solą ziemi Rzeczypospolitej. W homilii podczas mszy świętej biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek zaznaczał, że powstanie warszawskie to wielka lekcja jedności dla żyjących dziś Polaków. Powstańcy rzucili w glebę naszych polskich dusz ziarno prawdziwej wspólnoty. Pokazali nam zaczyn narodowej jedności. Zbigniew Galperyn, pseudonim Antek, mówił, że on i inni powstańcy chcą nadal przekazywać młodemu pokoleniu bliskie im wartości. Nasz akowski etos to godność, honor, poczucie obowiązku wobec swego kraju. Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Walc wspominała bohaterski udział kobiet w powstańczych walkach. Obowiązywała zasada, że w razie niebezpieczeństwa to one musiały przykryć rannego swoimi ciałami. Uroczystości na Placu Krasińskich zwieńczył koncert pod tytułem Chłopcy z tamtych lat. Karol Dermoros, Polskie Radio. 16-letni Brytyjczyk winny śmierci Polaka Arkadiusza Jóźwika. Tak uznał sąd w Chelmsford w południowo-wschodniej Anglii. Polak został zaatakowany przez grupę nastolatków przed centrum handlowym w Harlow w hrabstwie Essex w sierpniu ubiegłego roku. A według ustaleń policji 40-latek został mocno uderzony w tył głowy przez nastolatka. Dwa dni później zmarł w szpitalu. Młody Brytyjczyk został aresztowany 3 dni po incydencie. Nie przyznał się do winy. Twierdził, że działał w samoobronie. 11 ławników orzekło dziś jednomyślnie, że nastolatek jest odpowiedzialny za nieumyślne spowodowanie śmierci Polaka. Wyrok ma być ogłoszony 8 września. Moskwa stawia Waszyngtonowi ultimatum w sprawie normalizacji stosunków. Według rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa możliwe będą próby ocieplenia stosunków rosyjsko-amerykańskich, jeśli Stany Zjednoczone wycofają się z polityki sankcji wobec Rosji. Ustawy zaostrzające restrykcje są na biurku prezydenta Donalda Trumpa. Moskwa, nie czekając na podpis, odpowiedziała swoimi działaniami. Według prezydenta Władimira Putina środki zastosowane wobec Waszyngtonu są dotkliwe dla amerykańskiej dyplomacji. Skalkulowałem, że już pora, abyśmy pokazali, że nie będziemy niczego zostawiać bez odpowiedzi. Z punktu widzenia pracy przedstawicielstwa dyplomatycznego decyzja będzie odczuwalna, bowiem ponad 1000 funkcjonariuszy personelu technicznego i dyplomatów pracowało w Rosji i 755 będzie musiało zakończyć swoją działalność. Jednocześnie Moskwa zadeklarowała chęć zakończenia konfliktu i podjęcia próby odbudowy dwustronnych stosunków. Przy tym, jak poinformował rzecznik Kremla, Stany Zjednoczone muszą zrezygnować z dyktatu sankcji. Tymczasem przebywający w Europie amerykański wiceprezydent Mike Pence oświadczył, że pakiet dokumentów nakładających nowe sankcje na Rosję zostanie w najbliższym czasie podpisany przez prezydenta Donalda Trumpa. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Wrocław powitał pierwszego gościa przyjętego w ramach Międzynarodowej Sieci Miast Schronienia Pisarzy. Organizacja działająca w ponad 60 państwach wspiera twórców prześladowanych w swoich krajach. Bartosz Tomczak. Azyl we Wrocławiu znalazł pochodzący z Mosulu Umar Abdul Nasir. Ma 32 lata, mówi po arabsku i bardzo dobrze po angielsku. Jest poetą i muzykiem, który w swojej twórczości często powraca do tematu pokoju. Sytuacja Irakijczyka skomplikowała się w czerwcu 2014 roku, gdy tak zwane państwo islamskie weszło do Mosulu. Twórczość Umara i jego kolegów muzyków została uznana przez ISIS za niezgodne z prawem islamskim. Od września 2014 roku poeta ukrywał się w różnych miejscach, odizolowany od rodziny i przyjaciół. Dopiero pod koniec 2016 roku udało mu się uciec z Mosulu i rozpocząć przygotowania do przyjazdu do Polski. Opieką i współpracą z artystą zajmie się Wrocławski Dom Literatury. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jutro na północy przelotny deszcz i burze, poza tym w innych regionach kraju słonecznie. 29 stopni pokażą termometry nad morzem, 34 w centrum, do 37 na południu. Trójka. Program Trzeci. maniak po ciemku. Dobry wieczór Państwu. Jak zwykle o tej porze Wojciech Mann kłania się wszystkim słuchaczom, w tym i stałym, i tym maniakom ciemniakom, i tym jednorazowym albo debiutującym. Dziś w programie trochę różności i nowszych, i starszych, a na początek piosenka o chyba optymistycznym tytule, o tym, że ból już przeszedł. Hurts all gone. Nie tak dawno chwaliłem się w tej audycji, że mam nową płytę Samanthy Fish. Nadałem jeden utwór i chyba wspomniałem, że do tego albumu wrócę. No i właśnie dziś to się wydarzyło. Usłyszeliśmy piosenkę z płyty Chills and Fever. To, jeśli dobrze liczyłem, czwarty studyjny album tej młodej amerykańskiej artystki, która pochodzi z Kansas. I zaczynała jako nastolatka, ale o dziwo, bo to chyba nieczęsto się zdarza, zaczynała od perkusji. potem dopiero zainteresowała się gitarą, no i odniosła sukcesy jako kompozytorka, wokalistka i gitarzystka, występując, nagrywając. No i właśnie owocem jej najnowszych wysiłków jest ten album Chills and Fever, z którego proponuję Państwu wysłuchanie jeszcze dwóch utworów. Either Way I Lose to z kolei pesymistyczny trochę tytuł, czyli Tak czy inaczej przegram, mówi Samantha Fish, a potem jeszcze nagranie Somebody's Always Trying. If I stay, I know that I must share your love, and that I couldn't take. And if I go, we'll be apart, and I know my heart. Oh, it would surely Somebody's always talking about the way he talks. Somebody's always talking about the way he walks. Somebody's always thinking something smart to say. Somebody's always trying to take my baby away. Somebody's always telling him he looks so fine. Somebody's always trying to get him change his mind. Somebody's always trying to best to lead him straight. Somebody's always trying to take my baby away. Take my baby away. Take my baby. Samantha Fish zagrała gitarze, zaśpiewała ze swojej nowej płyty. Po angielsku tytuł tego utworu brzmi House Party, a w Polsce parę odpowiedników. Starsze pokolenie bawiło się na prywatkach, a młodsze na domówkach. Ale taka muzyka pasuje chyba bez względu na to, czy reprezentujemy to starsze, czy młodsze. Till the sun comes up. Let's have a house party tonight. Let's have a house party tonight. Come on, everybody. Zespół, który nas zachęcał do zabawy domowej, to Cashbox Kings. Też myślę nasi dobrzy znajomi, bo prezentowałem ich nagrania w Maniaku Pociemku. Takie chicagowskie pogodne granie, panowie sami się doskonale przy tym bawią. Tytuł płyty Royal Mint i bardzo, nazwijmy to, kusząco upozowana młoda dama na okładce, która odbywa właśnie rozmowę telefoniczną. Kto wie, być może właśnie zaprasza towarzystwo na zabawę. Dwa utwory, jak to zwykle u mnie, jeden, a potem dwa. Cashbox Kings z nowej płyty i jeszcze posłuchajmy ich dwukrotnie. Talking about this, baby. I got something to tell y'all. I'ma tell you about mine. When my fingers start to popping and my knees start to knocking, I'm going by my baby for my pistol start to popping. I'm going to get my baby. believe it's going to rain. So cloudy, so cloudy, I believe. Czas teraz na wycieczkę w przeszłość, proszę Państwa. 50 lat temu, w 1967 roku, trio Blue Cheer należało do tej grupy białych muzyków, którzy zaczynali penetrować skarbnice tego, co robili czarnoskórzy artyści, czyli bluesa. No i niejako transponowali to na rock'n'rollowo mocne granie elektryczne, a efekty były mniej więcej takie.

Rock Me Baby, Doctor Please, Blue Cheer sprzed pół wieku. Nie wiem, ja mam chyba już gust ukształtowany w tamtych latach i kiedy słucham takiej muzyki jak przed chwilą, to w ogóle nie mam wrażenia, że to jest archaiczne i sprawia mi to wielką frajdę. A jak wynika troszkę z korespondencji od słuchaczy, to i wśród Państwa jest sporo osób, które nie kręcą nosem na nagrania z dawnych czasów. A teraz będzie coś w rodzaju połączenia jednego z drugim na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania, ponieważ muzyka to będzie absolutna klasyka i to klasyka, proszę Państwa, jazzowa, co nieczęsto w tej audycji się zdarza, choć zaczepiamy o krainę jazzu od czasu do czasu, a wykonawca to Dr. John. Dr. John, który właśnie cokolwiek robi, to robi świetnie, jest chodzącą muzyką. No i tym razem wybrałem dla Państwa dwa utwory z takiej płyty, na której Dr. John po swojemu traktuje klasyczne kompozycje Duke'a Ellingtona. To jest uczta dla uszu. Mówię wszystkim tym, którzy być może troszkę zaczęli kręcić nosem, tam jazz. No to posłuchajmy. Dr. John i dwa klasyczne evergreeny. It don't mean a thing if it ain't got that swing. To najpierw, a potem jeszcze Solitude. Ale klasa. To tyle. Dziękuję za uwagę. It ain't got that swing. to do the same. You say chwa chwa chwa chwa chwa chwa chwa chwa chwa chwa chwa chwa chwa chwa chwa chwa chwa chwa chwa. Boogie now. Makes no difference if it's sweet or high. Reveries of the days gone by. In my solitude, you taught me with memories that never die. Sit in my chair, filled with despair, though that no one could be so sad. Gloom everywhere I sit and I stay. I know that I soon go mad. In my solitude, I'm praying dear Lord above, send me back. Autopromocja. W 73. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego Trójka ma dla Państwa dwie audycje specjalne. Jestem Przestrzeń. Niezwykły projekt z poezją Anny Świerczyńskiej zaśpiewaną przez Monikę Bożym. Retransmisja koncertu z Muzeum Powstania Warszawskiego. Zapraszam 1 sierpnia od 19:00. Piotr Metz.